nothing to play. Hospital i Jump in the Pool, dwa razy Friendly Fires. To wspomnienie przeszłości, a teraz z płyty niezwykle aktualnej. Nawet ten wybór muzyczny z tego albumu jest właściwie trafiony w punkt, jeśli chodzi o czas, bo jest owocem mojej rozmowy z Wojtkiem Mazolewskim, który mówił mi właśnie o tym, że na koncertach, może nie ku jego zdziwieniu, ale okazało się, że właśnie ten utwór z najnowszej płyty kwintetu jest tym, który porywa publiczność. No więc sprawdźmy, jak gra w warunkach już nie koncertowych, tylko z właśnie wydanej drugiej płyty kwintetu, albumu Polka. We'll be right back. cały ty. Ubogi i syty, tak bezlitośnie, niepospolity. A ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. Migracje. Nowy album Meli Koteluk, tragikomedia. Tak się to wszystko rozpoczyna, a nasze ulubione nagranie z tej płyty to tytułowe. Godny w końcu.

skończy się to płaczem. Może być tak, może być. Może być tak, czy więcej nie zobaczę. Może być tak, może być. Może być tak, czy skończy się to orgazmem. Może być tak, może być. Może być tak, że z nim będziemy razem. Może być tak. Natalia Przybysz, początek jej nowej, świetnej płyty albumu Prąd, płyty, która kolejną noc tutaj w atelier nam towarzyszy. I właściwie to samo mogę powiedzieć o tym albumie, ale jak odmawiać takim piosenkom, ja nie potrafię. Raz jeszcze z płyty Turning, Anton and the Johnsons. One day I'll grow up and I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up and I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up and I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up and I'll be a beautiful girl. But for today I am child. For today I am a boy. For today I am child. For today I am a boy. One day I'll grow up and I'll feel the power in me. One day I'll grow up and this I'm sure. One day I'll grow up and I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today I am a boy. For today I am a child. For today I am a boy.

Oh, who cares? People pushing by, totally fucking, then walking off into the night. This is fucking amazing. Thank you. coś w ostatniej godzinie skłania świat Atelier do sięgania do klasyki. Może nie tak odległej jak w ubiegłym tygodniu, kiedy słuchaliśmy muzyki z 89 roku z Disintegration zespołu The Cure, ale sięganie po dyskografię Massive Attack do roku 98 aż, też jeśli chodzi o kryteria przeszłości w świecie Atelier, jest już całkiem odległą wycieczką. I jeszcze raz, muzyka może nie najświeższa, ale za to taka, która o tej porze powinna zabrzmieć no idealnie. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel This is a place where I feel at home. Like mirrors just not showing. Nieudzielająca się publicznie Kate Bush w tym tygodniu zaszczyciła swoją obecnością jedną z imprez w Londynie i kiedy zobaczyłam jej zdjęcie, natychmiast wróciły wspomnienia jej tegorocznej trasy koncertowej, a jeśli już te wspomnienia, tych niezwykłych prawie 3 godzin, to jest wciąż tym najsilniejszym, kiedy jest tylko ona przy fortepianie i wykonuje właśnie ten utwór Among Angels. I woke up and he was screaming. I left him dreaming. I'll roll over and hold him tightly and whisper, if they want you, they're gonna have to fight me. Oh, fight me. I woke up on a bench on Shepherd's Bush Green. Oh, a candle at my chest and a head on his knee. I got up, it was dark, there's no one in the park at this hour. How do I keep finding myself here? And I find me. But if I look back and hear you screaming, not left him dreaming, a dangerous feat. To my feet and into the night again, back to my home, back to my honor, who screams at my tardiness, put his hands to the sky and says, what can I do? She refuses to be mine. In his bed I am queen, unobtainable me, sexual being. chooses to be alive. And you've broken your only doll. And what will you do with a girl if she refuses to be alive? Kobieco. Kończymy dzisiejsze atelier, bo za nami dwie piosenki Lori Melling, a za chwilę utwór, który jest szyty na miarę, jeśli chodzi o czas, kiedy mówimy sobie do usłyszenia. Bo to już finał dzisiejszego atelier. Dziękuję, Anna Gacek.